zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent Ukrainy odznaczony orderem Orła Białego. Za chwilę relacja naszego reportera. Henryk Kowalczyk zrezygnował z funkcji ministra rolnictwa powodem decyzji Komisji Europejskiej. Przed komisją śledczą Bundestagu stanie kanclerz Niemiec. Sprawa dotyczy utraty przez Skarb Państwa miliardów euro. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim podczas pierwszej oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj. Odznaczenie wręczył prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, co mówili prezydenci podczas tej ceremonii? Wołodymyr Zełenski został odznaczony w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa i niezłomność w obronie praw człowieka. Wręczając odznaczenie, prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Wołodymyr Zełenski w tym trudnym czasie wojny spełnił misję wyjątkową. Trudno ukryć łzy wzruszenia. Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani nie porzuciłeś przede wszystkim swoich rodaków, obrońców ojczyzny w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej się znaleźliście w ogóle w historii Ukrainy. Podczas uroczystości odznaczenia orderem Orła Białego Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie, jakie jego kraj otrzymał od Polski. Ukraiński prezydent mówił, że poprzez pomoc Ukraińcom Polacy otworzyli granice między naszymi państwami. Nas nie było kordonów między nami. Ja dziesno uważam, że to początek. Początek tego czasu, gdy pomiędzy Polską i Ukrainą nie będzie granic i do tego dążymy. Nie będzie granic politycznych, gospodarczych i tych najważniejszych historycznych. A prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Order Orła Białego jest najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem. Jest wręczany osobom, które swoim życiem dokonały wyjątkowych zasług wobec Rzeczpospolitej. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce śledzą media z całego świata, w tym duża delegacja dziennikarzy ukraińskich. O szczegółach Karol Surówka. W ocenie Jurija Banechewicza z agencji Ukrinform dla Ukraińców to niezwykle ważna wizyta, ponieważ postrzegają Polskę jako kraj, który pełni kluczową rolę w przekazywaniu wsparcia militarnego i humanitarnego. Nastawienie do Polaków jest bardzo pozytywne w Ukrainie, jak do wszystkich Polaków, jak do narodu, tak i do prezydenta Polski. Jurij Banechewicz dodaje, że Ukraińcy oczekują po tej wizycie konkretnych zapowiedzi. Parę dni temu ukazała się informacja, że Ukraina chce kupić rosomaki polskie. Może podczas tej wizyty będzie na przykład podpisana umowa o kupnie tej broni. Naród ukraiński widzi w Polsce głównego sojusznika, dodaje dziennikarka ukraińskiego radia Swiatłana Mialek. Sojusznika w sprawach wojskowych, sprawach humanitarnych, sprawach gospodarczych i my już myślimy o tym, co my razem z Polską jak sojuszniki możemy spodziewać się na zwycięstwo. Z polskimi władzami Wołodymyr Zełenski ma rozmawiać o sytuacji na froncie i potrzebnym wsparciu militarnym, ale też o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz o wspólnej historii obu krajów. Karol Surówka, Polskie Radio. Henryk Kowalczyk zrezygnował z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Powodem jest niewywiązanie się z jednego z postulatów porozumienia z rolnikami zawartego podczas okrągłego stołu. Komisja Europejska zdecydowała o niewprowadzaniu cła i limitów na zboże z Ukrainy. Ponieważ widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony, złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Henryk Kowalczyk był ministrem rolnictwa od października 2021 roku. W sprawie jednego z największych skandali podatkowych ostatnich lat przed komisją śledczą Bundestagu stanie kanclerz Niemiec. Jako burmistrz Hamburga Olaf Scholz miał wiedzieć o transakcjach, na których Skarb Państwa stracił miliardy euro. Skandal ciągnie się za Olafem Scholzem od kilku lat. Towarzyszył mu także w szczycie ostatniej kampanii wyborczej. W zeszłym roku śledczy przeszukali nawet jego skrzynkę mailową, gdy zasiadał w hamburskim ratuszu. Cień podejrzeń rzuciła na niego sprawa jego przyjaciół z SPD, którzy dopuścili się oszustw podatkowych. Ówczesny rząd w Hamburgu miał wpłynąć na decyzję o umorzeniu podatków w wysokości 47 milionów euro prywatnemu bankowi Warburg. Olaf Scholz miał o tym wiedzieć. W skrzynce jego partyjnego kolegi Johannesa Karsa, lobbującego

dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move it that way. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Feeling lost, always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. Already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move it that way. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material never fooled me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds. Never gonna move in dark ways, baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. Chyba nie wszyscy chcieliby zobaczyć znanego z dzieciństwa bohatera w takiej filmowej odsłonie. Tytuł nie pozostawia złudzeń. Puchatek, krew i miód to brytyjski horror, który właśnie pojawił się w naszych kinach, a o filmie z Małgorzatą Matuszewską rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Kim jest Kubuś Puchatek, to chyba wszyscy doskonale wiemy. I oto pojawia się w naszych kinach film, z którego, myślę, wielu widzów z założenia i z góry jest gotowa zrezygnować. To na pewno nie jest propozycja dla wszystkich. No to jest zdecydowanie propozycja dla fanów gatunku. Puchatek, krew i miód to jest slasher w czystej postaci. Dużo noży, dużo siekier. W pewnym sensie została sprofanowana kultowa postać z naszych dziecięcych lat i dziecięcej bajki. I są bardzo silne na to reakcje na całym świecie. Tak, oczywiście. No, sam reżyser przyznaje, że dostaje mnóstwo nawet gruźb od rodziców w wielu miejscach. Oprotestowany jest też plakat, gdzie jest Kubuś Puchatek ociekający krwią. Film wycofano z dystrybucji w Hongkongu na przykład. Chociaż tutaj może nie ze względu na fabułę, tylko na to, że Kubuś Puchatek przypomina swoim wyglądem szefa komunistycznej partii Chin, czyli Xi Jinpinga. Mam nadzieję, że to poważnie wymawiam. Absolutny przypadek, aczkolwiek ja sobie sprawdziłam faktycznie na Wikipedii i jest bardzo podobny do tego filmowego plakatu. No i uznano, że to byłoby kolejne źródło memów, w związku z tym ten film wycofano z kin. To w Hongkongu, ale z kolei masz przykład na to, że w innym miejscu świata zupełnie. W Meksyku. Tak. W, Meks- Meksyku film robi furorę, oni lubią takie kino, podejście. Kompletnie inne podejście, inna kultura i to jest dla mnie też ciekawe zjawisko, ponieważ ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego Kubuś Puchatek i dowiedziałam się, że ze względu na upłynięcie praw do tej postaci wśród spadkobierców, film wszedł do domeny publicznej tak zwanej. Czyli że teoretycznie można z nim robić wszystko. No właśnie, tak. Mhm. Tak, można zrobić horror na przykład. Ale nie tylko Kubuś Puchatek, bo mamy więcej przykładów na to, że sięga... Małgosia, no tak. Właśnie, też, sięga też się kultowa bajka, z której też zrobiono horror. W przyszłym roku wygasają też prawa do Bambi i reżyser filmu Puchatek, krew i miód, czyli Frank Waterfield, już chce przerobić tę bajkę na kolejny horror, więc ja myślę, że to jest taki trend w kinie, że nas czekają takie serie kultowych bajek w tym wydaniu. Czyli w jakimś sensie odbiera nam się tych cudownych bohaterów z dzieciństwa, albo innymi słowy nadaje im się zupełnie innego charakteru. No tak, no ale ja też rozmawiałam ze znajomymi, którzy mają dzieci w takim wieku szkolnym i te osoby mi przyznawały, że widziały dzieciaki w kinie ten plakat i były przerażone, jak to ich ulubiony bohater, Kubuś Puchatek, zakrwawiony, z jakąś tam siekierą w dłoni, reagowały bardzo emocjonalnie. Nauczyciele, którzy chodzą z dziećmi do kina, skarżą się na to, że plakat nie do końca dzieci przyjmują. No tak, bo przyciąga dziecięcy wzrok, kojarzy się z postacią znaną, a tutaj niespodzianka, przykra. Tak. Czyli krótko mówiąc, Puchatek, krew i miód to propozycja naprawdę dla wybranych. Tak, no ale ludzie lubią się bać w kinie, przepracowują sobie ten proces, wolą w bezpiecznych warunkach się bać niż w realnym życiu. I sobie no na po tym polega specyfika. Ten strach oswajają i na tym też to polega. Po prostu dla fanów gatunku. trójka do trzeciej. Sytuacja. Jaka jest sytuacja na naszej liście przebojów? Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. 52. wydanie listy przebojów trójki jest już za nami. W ostatni piątek listę otworzyła grupa Chip Tobacco. Jestem sama było na miejscu 30. Jestem sama. Na 29. i to był spadek o 4 pozycje, Lux Torpeda i Hydra. Natomiast na miejscu 28. ta niżej notowana z dwóch piosenek grupy Collage, Man in the Middle, to był spadek o 2 pozycje. Cała 52. wydania listy przebojów trójki czeka na Państwa na naszej internetowej stronie. Proszę głosować na swoich faworytów, na swoje ulubione piosenki. W tym tygodniu głosujemy nieco dłużej, bo do poniedziałku, do 10 kwietnia, do godziny 12. A na 53. wydanie listy przebojów trójki zapraszam Państwa w lany poniedziałek od godziny 19. Lista przebojów trójki. Nie ma co odkładać na później tego, co można zrobić teraz, na przykład zagłosować Maneskin, The Lonelist.

wie, co nad nami, za tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami, daj nam dzisiaj dobry dzień. Zamykamy oczy, w ciemną noc obejmę cię, a potem tak jak zawsze ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest teraz pani Berenika Wyrzykowska-Nowi z Arte TV. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, ponieważ za chwilę przypada 50. rocznica śmierci Pabla Picassa. W związku z tym przygotowaliście państwo ciekawe projekty do zobaczenia, między innymi dokument, film dokumentalny Picasso bez legendy. I cóż tam w środku, pani Berenika? Tak, więc zastanawialiśmy się trochę, dlatego że Picasso jest chyba jednym z najbardziej znanych artystów i każdy zna jego nazwisko. I zastanawialiśmy się nad tym, czy po 50 latach jeszcze coś można dodać na jego temat. Dlatego staraliśmy się w tym dokumencie zajrzeć troszeczkę inaczej i zastanowić się, w jakiej epoce żył artysta, w jaki sposób epoka, w której się rozwijał, wpłynęła na niego i na jego twórczość, na jego malarstwo i w jaki sposób ten burzliwy okres wojen, starć nazizmu i komunizmu, dyktatury i demokracji mógł wpłynąć na jego działania, na jego zaangażowanie, na jego działalność, w sensie zaangażowanie w działalność hiszpańskich republikanów, więc Jest to film taki bardzo dogłębny, no właśnie jak sam tytuł wskazuje, patrzący na artystę, jakby odzierając może trochę Picasso właśnie z tej jego legendy, więc sprawdzamy tutaj zarówno korespondencję artysty, artykuły prasowe, badamy jego biografię tutaj w liczbie mnogiej, bo jest ich oczywiście wiele i staramy się trochę lepiej rozszyfrować jego życie, zinterpretować jego dzieła poprzez historię i epokę, w której się rozwijał. Bardzo. Jest to film dokumentalny, godzinny.

burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Naszym gościem jest pani Berenika Wyrzykowska-Nowi z Arte TV. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry. Tak więc przechodzimy do tematu Pabla Picassa i inspiracją, jaką jest dla choreografów również. To jest projekt Picasso Dance. To kilka słów o tych choreografach, o tym, w jaki sposób inspirują się twórczością Pabla Picassa, bądź jego biografią, bądź jego życiorysem. Tak, więc to jest niesamowicie ciekawe przedsięwzięcie, więc bardzo serdecznie zachęcam do zajrzenia i zapoznania się ze wszystkimi tymi choreografiami. Więc tak jak wspomniałyśmy już przed chwilą, jest ich 8. Są to krótkie... Spróbujemy połączyć. A, jesteśmy. Halo, czy mnie słyszymy? Słyszymy się, cały czas się słyszymy. Tak, więc jest to przedsięwzięcie, w którym 8 artystów z różnych krajów, mamy tutaj zarówno i artystów francuskich, jak i choreografkę z Zimbabwe, i z Włoch, i z Hiszpanii, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo różne podejście. Są to osoby, które w dużej mierze interpretują dzieła Picassa, to znaczy dzieła Picassa mają być dla nich inspiracją do stworzenia właśnie tych krótkich, 10-minutowych choreografii. Są to w większości artyści tańca współczesnego, aczkolwiek jak popatrzymy na ich biografię, to wielu z nich miało doświadczenie w tańcu klasycznym, w balecie. Jest to między innymi sytuacja u Diego Tortelli. Diego Tortella to jest włoski choreograf, który występował przy projekcie Parade i próbował właśnie zinterpretować w tańcu twórczość Picassa. Jest to osoba, która ma doświadczenie w balecie narodowym, między innymi w La Scali. Ale najważniejszą prawdopodobnie postacią tutaj spośród tych 8 artystów będzie Anna Hopp. Anna Hopp jest polską tancerką, artystką Polskiego Baletu Narodowego, ale również i choreografką od 2010 roku. I jej choreografia to Upadek do Rymar, którym inspirowała się obrazem Picassa Dora Maar z zielonymi paznokciami, i poprzez taniec ilustruje, jak się mówi, zejście artystki do piekła. Co to znaczy? To zachęcam do zobaczenia w jej występie kilkuminutowym na naszej stronie. Także jest. Wszystkie programy można zobaczyć. Jeszcze inny projekt, Picasso oczami. I tam znani międzynarodowi twórcy opowiadają o artyście, o tym, jak go widzą. Tak, dokładnie. To tutaj są te jeszcze krótsze wideo, bo mają one po około 2 minuty. Postanowiliśmy porozmawiać z różnymi artystami, nie tylko malarzami, rzeźbiarzami między innymi, ale również muzykami, żeby zapytać ich o to, w jaki sposób, co myślą o twórczości Picassa, czy w jaki sposób ich zainspirowała i w jaki sposób wpłynęła na ich życie artystyczne. Jest tu wielu artystów francuskich i niemieckich, aczkolwiek nie tylko, bo znaleźć możemy między innymi z takich bardziej znanych nazwisk Marinę Abramowicz, która wypowiada się na temat jego twórczości. Jest Ai Weiwei, czyli chiński artysta i architekt. Jest Jeff Koons, czyli amerykański również multiinstrumentalista, można powiedzieć, więc naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie, bardzo różne w zależności od ich twórczości i wrażliwości artystycznej, więc bardzo serdecznie zachęcam. Daje to dość międzynarodowe i takie wielowymiarowe spojrzenie, myślę,